Ήρθε η ώρα για το πιο άσχετο, απροσάρμοστο και ανένταχτο podcast. Ο Κίτσος ξυθυρίζει στα λάχανα. Δεν είμαστε άπλητοι, ρε κοπελιά. Εσύ δεν θες να κάτσεις δίπλα μας. Εγώ από την αρχή επέλεξα να κάτσω στο πάτωμα. Καλά, τώρα κόντρα παρέα θα κάνω αυτό το podcast. Εγώ κι εσείς. Πάλι. Τον δημοσίευσε η Ελευθεροδιπία, όχι για το Χατζηδάκι. Όχι για το Χατζηδάκι, ναι, ξέρω, για ένα άλλο κείμενο. Για το προηγούμενο, νομίζω. Ναι, ναι, το προηγούμενο. Γι' αυτό με τις μούτζες. Ναι. Τι έλεγε. Και τη μουντάδα. Μουντάδα και μουτζάδα μαζί. Λεξιπλάστη, έτσι με είπανε. Ποιο είπε λεξιπλάστη. Αυτή που έγραψε το άρθρο. Άσχετη γυναίκα. Όχι αυτή, ρε. Ποιο. Η άλλη που σου είπα η πελάτησα. Α, ναι. Ναι, πήγα σε μια πελάτησα και μου είπε ότι με διάβασε. Α, μάλιστα. Ήταν πολύ περήφανη που με ξέρει. Τελικά δίκιο είχαμε ρε, εσύ, Λαχανό. Έπρεπε να κάνουμε μία ώρα κάθε φορά, κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για να έρχονται οι θαυμάστρες του Κίτσου να παίρνουν αυτόγραφα. Άμα είσαι λαό, παιδί μου. Δεν νομίζω ότι είμαι εγώ, γιατί εγώ διάβασα πρόσφατα σε ένα blog που μπήκε και μας έκανε και ας πούμε promotion και τέτοια, που λέει... Τα σοπάκια! Εγώ τα κορίτσια ήξερα. Σάπιοι, ναι, τα σοπάκια! Ναι, λέει τα κορίτσια ήξερα, λέει και εσύ Κίτσοτε με τέτοιο όνομα που πας μπροστά, δεν είσαι κορίτσια, καταλαβαίνετε. Πλάκα, πλάκα, αυτό το είχε πει και ο Dimhub. Ότι δεν με ήξερε. Όχι, του που πάμε με τέτοιο όνομα γενικά και οι τρεις μας. Ναι. Όχι, δεν. Το όνομα. Για το δικό μου όνομα είπε. Για σας είπε μια χαρά. Είναι γεγονός όμως αυτό το όνομα που πας. Ναι, αλλά είναι ωραίο γιατί βγάζεις μια βουκολικότητα. Παραπέμπει αλλού. Με αυτό το βουκολικό σκέφτονται όλοι, εντάξει. Ναι. Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος μου λέει φορά καμιά φουστίτσα, κανένα τέτοιο και βλέπουμε μετά τι γίνεται. Αλήθεια, έτσι είπε. Περίπου. Έχεις κοινό με τη φούστα. Έχεις και κοινό με τη φούστα. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ακόμα να σου πω. Αλλά είπαμε τώρα επιστροφή στην ποιότητα. Τι στην ποιότητα, ας πούμε, ελευθεροτυπία εκεί πάνω. Όχι, ρε, εντάξει, ξεκόλυμα. ναι, φαίνεται τώρα. Όχι. Ποιότητα ήταν ο Χατζηδάκης. Φαντάζεσαι να έχουμε κάθε εβδομάδα ένα κείμενο του Κίτσου στην ελευθεροτυπία. Στο τέλος θα ζητήσει και λεφτά. Έγινε μια φορά, τέλος. Γιατί τους καλύπτεις χώρο. Δεν τους πιάνω χώρο, λες. Εννοώ, ρε, παιδί μου πρέπει να σε πληρώνουν γιατί γεμίζουν σελίδες με σένα, αυτό. Άμα με είχαν ενημερώσει όμως, θα το έλεγα στο κοινό μου να πήγε να αγόραζε. Το κοινό. Ελευθεροτυπία. Το συγκρότημα. Όλο. Έτσι. Δεν θα το κάνω εγώ αυτή τη φορά. Το κόψιμο. Το δίλεπτο. Εντάξει, το κάνω εγώ αυτό. Έχω μάθει. Έμαθα το podcast. Πώς σας φάνηκε αλήθεια. Καταρχάς πήγαμε. Πρώτο. Ναι, καταρχάς πήγαμε, ναι. Εγώ λίγο αγαπημένη. Ναι, ήταν λίγο σουρεάλ. Τελευταία και κατεδρωμένη ήρθε εσύ, αλλά τέλος πάντων. Όχι, η δίωδος ήρθε πιο μετά από μένα. Ναι, όντως ήρθε κάτι λεπτά. Ήταν λίγο σουρεάλ, επαναλαμβάνω εγώ. Γιατί? Γιατί ήταν στο Microsoft Innovation Center. Σχεδόν όλοι οι τύποι είχαν Mac. Είχαν Mac, το παρατήρησα κι εγώ. Και είχε διαφήμιση Firefox. Εντάξει. Σαν τον καλύτερο Explorer, δηλαδή. Navigator τέλος πάντων. Τι άλλο χρειάζεται. Τρομερό. Ναι. Εντάξει, μ' αρέσει το οξύμορο του σχήματος όμως. Εντάξει. Αλλά γενικά σαν podcast, παιδί μου, πάρτε το, σαν εικόνα. Σαν podcast. Δεν ήρθε πολλοί κόσμος. Δεν ήρθε καθόλου κόσμος. Δηλαδή ήταν οι διάτρητοι, ήταν. Και τώρα. Και τώρα, και ψηλά. Και ψηλά. Ο Ντίλσεντ και η Σοτόμη. Και είσαι και ο Νικάνος στο τέλος. Ναι. Ήρθε ο Νικάνος στο τέλος. Ναι, αυτό δεν είχε. Δεν ήταν βέβαια τα παιδιά από το Radio Bubble. Ναι, και μας εξηγήσανε, ήταν και εκπρόσωποι της IRB. Ο οποίος δεν μας διαφώτισε και πολύ. Όχι, εντάξει. Κι όμως έγινε αρκετή κουβέντα. Εντάξει, ίσως να έγινε αρκετή κουβέντα μεταξύ IRB και Radio Bubble, παιδί μου, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα ήταν αρκετά χρήσιμα. Εγώ πήγα στη βαράντα για να φάω κάτι, είχε δωρεάν το στάκι, έπρεπε να έρθετε. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι βγήκε κάτι χρήσιμο από το. Όχι, δεν βγήκε. Βασικά, όπως κατάλαβες, υπάρχει μία έλλειψη ενημέρωσης. Όχι, ή ο τύπος δεν είναι αρμόδιος, όπως είπε. Ότι... Δεν είναι αρμόδιος, ναι. Ναι, αυτό επαναλάμβανε συνέχεια. Και εγώ δεν είμαι υπεύθυνος, και εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Και ότι απλά μπορώ να το μεταφέρω. Ναι, αλλά αυτό δεν το κάνει. Ναι, γενικώς αυτό που βγήκε σαν ρεζουμέ, και όποιος μας ακούει και δεν είχε έρθει και δεν μπόρεσε να έρθει, είναι ότι. Δεν έχουν αυτή τη στιγμή τα δεδομένα για να δούνε ποιοι podcasters χρησιμοποιούν μουσική η οποία δεν είναι ελεύθερη, από τη μία, και από την άλλη ότι δεν έχουν και διάθεση να κυνηγήσουν. Οπότε αυτό τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει για εσάς. Μην ξεχνάς όμως ότι τα podcast τώρα, σε αυτή την περίοδο που γίνονται, και ειδικά στην Ελλάδα που είναι πάρα πολύ μικρή η σκηνή των podcast, ας πούμε, δεν βγάζουν λεφτά. Ναι. Δεν υπάρχουν. Έχει σχέση αυτό, ναι, όντως. Έχεις δίκιο. Μα αν δεν βγάζουν λεφτά, πώς να τους κυνηγήσουν. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι το σκέφτονται και εκείνοι. Ναι, αυτό είναι. Βέβαια, το έχουν... κοντινά αυτό μας είπε. Ναι. Το βασικό είναι τα διαφυγόντα κέρδη. Ναι. Ουσιαστικά αυτό είναι. Ωραία, ναι. Αλλά δεν ξέρουμε, από τη στιγμή που δεν βγάζουμε εμείς λεφτά, δεν ξέρουμε τι διαφυγόντα κέρδη έχουν με το που εμείς βάζουμε εμπορική μουσική ή οποιοδήποτε podcast τέλος πάντων. Και εκεί μάλλον είναι όλη η παρανόηση. Τέλος πάντων, ενημερωθήκαμε, κάναμε και ένα ωραιότατο σεμινάριο, Audacity. Οπότε σας το λέμε όσοι δεν ήρθατε ότι χάσατε κάποια πράγματα βασικά. Την επόμενη φορά περισσότερο. Υποσχεθήκαμε τι Παρίσι, τι Καρπενήσι. Ας πιάσουμε το Παρίσι. Ο οποίος παρεπιπτόντος είναι κλεμμένος ο τίτλος. Από πού? Είχαν βγει πριν από τις γιορτές στον Αντένα. Ναι. Και είχαν κάνει αυτό τότε, δεν λέγανε τι Παρίσι, τι Καρπενήσι και συγκρίναν τις τιμές ότι στο Καρπενήσι ήταν πιο ακριβά από το Παρίσι τελικά. Σοβαρά. Ναι, κάνανε, μετά τους κάναν μήνυση βέβαια κάποιοι Καρπενησιώτες και καλά στον Αντένα ότι κάνουν δυσφήμιση και γενικώς έχει προϊστορία από πίσω. Α, νόμιζα ότι έκανα μήνυση στο Παρίσι. Στο Παρίσι. Το και το Παρίσι τι απάντησε. Ένα Παρίσι από εδώ, ένα Παρίσι από εκεί. Για πες εσύ, μικρή Παριζιάννα. Λοιπόν, όχι Παριζιάννα, σε παρακαλώ. Έλα, έλα. Απαρίσι. Θα κάνεις το χαλί εδώ. Από κάτω. Είχα πάει στο Παρίσι πριν από λίγες μέρες για να κάνω τον γκίτσο που έπρεπε να σκάσει. Και πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω, όπως εγώ έγραψα και στο blog μου, δεν ξέρω πώς να περιγράψω την πόλη. Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο να σας πω ότι περπατούσαμε, ξυπνούσαμε 7.30 το πρωί και γυρνούσαμε στα ξενοδοχεία 10 και 11 η ώρα το βράδυ. Καταναγκαστικά έργα είναι αυτό, δεν είναι. Πολύ μ' αρέσει. Ναι, καλό είναι. Απλά αν δεν ξεκίναγα και κουρασμένη ήδη για αυτό το ταξίδι, επειδή μου λόγω δουλειά, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Περπατάγαμε πολύ. Και περπατάγαμε. Και περπατάγαμε. Και περπατάγαμε. Ναι, ναι. Δεν είναι το ιδανικό που είναι αυτό. Ναι, αυτό. Πήγαμε στα πάντα. Στο τέλος ο πελαγός σήκω στο πόδι, το μετέωρο βήμα. Α, το μετέωρο. Α, δεν έχω δει καμία ταινία. Δεν έχει δει καθόλου Αγγελόπουλο και τέτοια. Δεν έχω δει ποτέ Αγγελόπουλο. Νομίζω ότι εγώ έχω μια ευκολία να κοιμάμαι στις ταινίες. Φαντάσου να δω και Αγγελόπουλο. Νομίζω ότι όμως τη μιλούσε η άλλη κοπέλα και την κόψαμε. Δεν πειράζει. Συνέχισε για πες τι έλεγες. Τέλος. Όσοι θέλετε να μάθετε τι έγινε στο Παρίσι, lifewhispers.wordpress.com. Έλα, συνέχισε. Έλα, πες το Παρίσι τώρα. Αυτό που σου κάνει εντύπωση από το Παρίσι, λέω, και έγραψε και στο blog μου, είναι το μέγεθος των πάντων. Ο πύργος του Άιφελ, η αψίδα του Θριάμβου, το Λούβρο. Ασχέτω, αλλά έπρεπε να το πω. Η πυραμίδα του Λούβρου. Η Μονμάρτη. Η ανάστροφη πυραμίδα του Λούβρου. Παιδιά, είναι σαν να έχετε πάει εσείς. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Όχι, έχω πάει. Τα βρίσκεις όμως. Εκεί πήγα κι εγώ. Όπου φαντάζεσαι, πήγα κι εγώ. Η Disneyland πώς ήταν. Η Disneyland ήταν το καλύτερο πράγμα, νομίζω, κατά την παραμονή μας στο Παρίσι. Το καλύτερο πράγμα. Για όσους αισθάνονται παιδιά, ρε παιδί μου, εντάξει. Σημαντικό αυτό. Ναι, βέβαια τα παιδάκια. Συγγνώμη τώρα, θα γίνω καγιά. Τα παιδάκια εκεί μέσα ήταν ανυπόφορα. Δεν μπορούσαν να κάτσουν σε μία ώρα και να περιμένουν. Θα μου πεις, είναι 4 και 3 και 5. Εντάξει, τι τα συνερίδες. Αλλά εγώ γιατί καθόμουν και περίμενα μισή ώρα. Γιατί είσαι παιδάκι, είσαι. Ναι, τα μικρά παιδάκια ξέρουν να περιμένουν. Ναι, τα μικρά σωστά, αυτό να μου πεις. Πάντως αυτό με το Παρίσι και το μέγεθος, ξέρεις που έχει σχέση, έτσι. Οι Γάλλοι ηγέτες βασικά παραδοσιακά ήταν. Είναι κοντοί. Μικρόσωμοι. Ναι, ναι. Δηλαδή βάλει τον Ναπολέοντα, βάλει τον Μιτεράν, θυμάμαι καλά, βάλει τον Σαρκοζή τώρα. Οπότε αντικαθιστούσαν αυτό που τους έλειπε με τι? Με ύψος τα κτίρια. Φαλικά σύμβολα και μέγεθος, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Λοιπόν, ήταν πάντως καταπληκτικά. Απλά ήταν πολύ κουραστικά και πήρε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά εντάξει, ήταν. Δεν το ξανά έκανα αυτό το ταξίδι. Το Παρίσι δεν μου έβγαλε τίποτα ρομαντικό. Συγγνώμη, πήγατε 4 κοπέλες και ένα αγόρι. Τι να προλάβει αυτό να κάνει. Αυτό δεν έχει ούτε μία σχέση να κάνει. Show. 7.30. Ναι, είναι το βούμερος. Φοβερό. Εμείς βέβαια δεν ξυπνάγαμε στις 7.30. Τι ώρα ξυπνάγατε? Ευτυχώς. Κοίτα, την πρώτη μέρα ξύπνησα στις 10. Μας βγήκε βέβαια η πίστη. Πήγαμε παντού. Μόνη Προυσού, όλα τα μικρά αυτά τα χωριά, μικρό μεγάλο χωριό, κόρης, χάδες κτλ. Μετά πήγαμε και ψήσαμε. Τι ψήσατε? Λουκάνικα και ψαρονέφερι. Ναι, ρε, στο blog το βαλά. Ωραία, φοβερό. Τι να σου πει, πού το βρήκαν το ψαρονέφερι πάνω στο Καρπενήσι? Σε αυτή τη φάρμα, τέλος πάντων. Τον ζώο, ναι. Κρέτα φάρμα. Στη φάρμα αυτή που πήγαμε που φτιάχνει το προσούτο κτλ. Πήραμε λουκάνικα και ψαρονέφερι. Προσούτο του πήραμε λουκάνικα και ψαρονέφερι και είχε έξω καρβουνάκια και φαντάζομαι τώρα έξω σκηνικό βουνό, χιόνια παντού. Κρύο, καλά, δεν το συζητώ. Ποταμάκι να τρέχει και ένα σκεπαστό πράγμα που κάθεσαι, παίρνεις το τσιπουράκι σου από τη φάρμα, βάζεις τα κρεατάκια σου στα κάρβουνα και κάθεσαι και περιμένεις. Και λες τον τραγόπαπα απέναντι από τη μονή. Άσε μας, δεν είναι δίπλα στη μονή, παιδί μου, δεν έχει καμία σχέση το με ξέρω, τη μονή. Παραπέρα, είναι, εμένα με έφτιαξε πάντα στο σκηνικό. Παιδί μου είναι. Όχι, ρε. Λοιπόν, με έφτιαξε πάρα πολύ το σκηνικό. Ρε, ήταν φοβερά, απίστευτη εμπειρία και ξέρεις νεράκια που τρέχαν κτλ. Μετά την επόμενη μέρα ξύπνησα στις 7.30 ώρα γιατί για να πάω στο χιονοδρομικό. Γιατί να πάω στο χιονοδρομικό 7.30 ώρα. Για να κάνω σκι. Ναι, γιατί όμως να ξυπνήσεις 7.30. Γιατί ήταν Κυριακή και όλο το Καρπενήσι, όλη η Θεσσαλονίκη, όλη η Βουλγαρία, όλοι ήταν στο Καρπενήσι. Βουλγαρία χλωμό. Το ξενοδοχείο μου είχε 5 αυτοκίνητα από τη Βουλγαρία. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Και πώς ήταν η εμπειρία του, είχες ξανακάνει σκι? Όχι. Άσε, τρελό. Πρώτη φορά. Και να με βλέπεις τώρα με τη φορμίτσα. Περίμενε, ειδική ενότητα, μαθήματα σκι από το λάχανο. Να με βλέπεις με τη φορμίτσα. Έχω πάρει τώρα τα μπατόν, τα σκι, τα έχω βάλει, τις μπότες. Κάνε και με μετάφραση είναι τα μπατόν. Τα μπατόν είναι τα. Τα ματσούκια. Τα μπαστούνια του σκι είναι τα μπατόν. Ναι, ναι, ναι. Και να σου πω, είχες και αυτά τα γυαλιά τα περίεργα τα πολύ. Όχι, παιδί μου, τι είμαι εγώ σκι, Ξέρω κι εγώ. Όχι, ρε, εσύ. Μόνο φόρμα είχα πάρει από εδώ. Γυαλάκι κανονικό δεν είχες, σαν λίγο. Ναι, γυαλάκι λίγο είχα, γιατί εκτός όλων των άλλων ήμασταν πολύ τυχεροί και είχε χιονίσει 3 μέρες πριν και όταν πήγαμε εμείς είχε ήλιο και χιόνι. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε ανάβει στο χιονοδρομικό, έχουμε βάλει τις φορμίτσες μας, τις αλουπέτες μας, έχω βάλει την πότα, όπου δεν μπορείς να κουνήσεις το πόδι σου με την πότα. Είχες βάλει και 3 ζευγάρια κάλτσες από μέσα? Όχι, ένα. Εντάξει, δεν έκανα τίποτα. Δεν χωράει πότα μετά. Δεν χωράει πότα, ναι. Αν πάρεις το νούμερό σου, δεν χωράει. Έχουμε πάρει δάσκαλο. Έτσι. Το καλό το ότι φτάσαμε πολύ νωρίς, 9.30 ώρα στο χιονοδρομικό, είναι ότι πάω, παίρνω τον εξοπλισμό και λέω θέλω δάσκαλο και έκανα εκείνη την ώρα μάθημα κατευθείαν, ενώ μία ώρα μετά που ήρθε ένας φίλος δεν είχε ούτε εξοπλισμό ούτε δάσκαλο. Τυχερής. Χαμός γινότανε. Οπότε μην πας στο Καρπενήσι, πάτε αλλού. Το Καρπενήσι ήταν πάρα πολύ ωραίο και το χιονοδρομικό του είναι φοβερό, δεν έχει ούτε ένα δεντράκι. Ωραία. Δεν έπεσες που δεν έχεις τίποτα, έτσι. Έπεσα πάνω σε άνθρωπο. Εντάξει, έναν μόνο. Ήταν τρεις, αλλά. Τρεις ταυτόχρονα. Πήρες τρεις μαζί, strike δηλαδή. Strike. Πόσους πόντους μάζεψες? Πάρα πολλούς. Δεν φταίω όμως εγώ, γιατί όταν ξεκίναγα εγώ να κατέβω, κατεβαίναν όλοι. Ρε τους αλήτες, τι είναι και αυτοί. Δεν ντρέπονται λίγο. Δηλαδή, δεν μας κάνα πιτσιρίκι και σκοτώσαμε τίποτα. Όχι, όχι, τα πιτσιρίκια, αν και στο τέλος ένα πιτσιρίκι μπλέχτηκε στα παιδιλά μου. Τα φοβόμουν πολύ και τα πρόσεχα. Όχι, όχι, έπεσε αυτή πάνω στο πιτσιρίκι. Ένα πιτσιρίκι. Όχι, εγώ είχα ήδη κατέβει κάτω στην πλαγιά και ήρθε αυτό πάνω μου. Μάλιστα, τέλος πάντων, κάνουμε ότι το πιστεύουμε. Λοιπόν, να σου πω την εμπειρία τώρα. Πες. Παίρνει το δάσκαλο και δεν πα στην πίστα την κανονική. Ναι. Μπαίνει σε ένα κοτέτσι. Έτσι το λέω εγώ. Είναι ένα περιφραγμένο χώρο, επίπεδο σχεδόν, που είναι για του αρχάριου. Μην βγει κανεί από εκεί. Επίπεδο. Σκοτώνει. Ναι, επίπεδο με ένα πολύ μικρό βουναλάκι. Βουναλάκι τώρα ένα βήμα έτσι. Έχει μια κλίση γύρω σε 2%. 3%. Τίποτα. Δεν μου λε, έπεσε εκεί. Απ' 10 φορέ τουλάχιστον. Γιατί παιδάκι μου, κι εγώ είχα πέσει στο ίδιο ακριβώ χώρο. Παιδί μου, το σκι γλιστρά, το χιόνι γλιστρά. Είναι δύσκολο το σκι. Και τα παιδιά να κρατήσει ισορροπία και τέτοια να πέσει δεν είναι. Μούσχεμα, παιδί μου, μούσχεμα. Έβγαλα τι μπότε και χνίζανε. Αλλά έχει πλάκα. Τρελό γέλιο. Γιατί στην αρχή μαθαίνεις βηματάκια και τα λοιπά, είσαι στο ίσωμα και λες εντάξει, το έχω το σκι. Στου Ισάδ, λέει ο κόσμος. Μίλησε και ο Βοσκότ. Πας μετά σου δείχνει δάσκαλο και πώς να ανέβεις το υψωματάκι. Τώρα τι που έβερεστη για σένα που δεν μπορείς να χειριστείς το πέντυλο. Ανεβαίνεις πάνω που σου λέει τώρα που έχεις ανέβει. Θα σου πω τώρα τι θα κάνεις, δεν προλαβαίνεις. Σε παίρνει κάτι φορά. Και δεν προλαβαίνεις να ακούσεις τι σου έχει πει ο δάσκαλος. Μα έτσι που το λες, τότε δεν πρόκειται για ένα μικρό ίσωμα. Είναι... Αν δεν είναι 2, είναι 3% εκκλήση. Τίποτα, παιδί μου. Συνεχίζεις εσύ. Μα έτσι είναι. Αφού σου είπε ότι πήρε φορά και έφυγε αυτή, δεν την άκουσα καν το δάσκαλο. Μα γλιστράει. Αυτή είναι η φορά που λέμε. Γλιστράει το χιόνι. Ξέρω, στην ίδια πίστα έκανα κι εγώ. Πίστα, τέλος πάντων. Στο ίδιο κοτέτσι, στο ίδιο κοτέτσι, έκανα και εγώ, ξέρω. Και ισανότερα σας εύχομαι, παιδιά. Και είναι περιφραγμένο, ξέρεις, για να μην βγαίνεις από το κοτέτσι και πας και χτυπάς σου κανονικούς και... Κι όμως η φίλη που είχαμε πάει μαζί και είχε κάνει, είχε καταφέρει να πάρει παραμάζωμα και το φράχτη. Και λέγαμε, πρόσεξε το φράχτη, πρόσεξε το φράχτη. Κάποια στιγμή τον απόδειτε από τη μία, τον απόδειτε από την άλλη. Έχω μία απορία. Πες. Άμα θες να σταματήσεις όταν κάνεις σκι, πώς σταματάς? Κοίταξε, βάζεις τα πόδια έτσι όπως είναι παράλληλα, τα κάνεις να κάνουν σύγκληση, αλλά όχι να κουμπίσουν. Ναι. Αν δεν πιάσει αυτό και λες ότι πλησιάζει πάρα πολύ τον άνθρωπο, βουτάς το πλάι. Πάρα πολύ απλά και πέφτεις. Πέφτεις, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Το μυστικό στο σκι είναι να πέφτεις, αλλά με τα πλάγια, όχι ούτε πίσω ούτε μπροστά, στο πλάι. Η μακιά, βέβαια, μετά είναι να σηκώνεις χωρίς να χρειάζεται να βγάλεις τις μπότες πάλι από την αρχή κλπ. Ναι, γιατί όταν δεν βγάζεις, τα πέδιλα βγάζεις. Η πλάκα είναι ότι όταν κατεβαίνεις το κατηφοράκι, να κατεβαίνει και κάποιος άλλος και να μην μπορείς να σταματήσεις. Εκεί έχει το τρελό γέλιο. Βλέπεις πέδιλα παντού, πέδιλα στον ουρανό, πέδιλα κάτω, δεν ξέρεις ποια είναι τα δικά σου. Έχουν ωραία χρώμα. Μπατόν να πετάγονται. Ένας κόσμος πέδιλα και μπατόν. Ωραίο χρώμα όμως, δεν είναι. Ναι, εμένα ήταν ροζ. Επίσης έχω να προτείνω, ακόμα και αν δεν κάνετε σκι, πηγαίνετε στο σαλέ. Το καλύτερος κόσμος. Όχι, ρε, το σαλέ. Κόσμος. Μα το Καρπενήσι είχε πολλά σαλέ. Το καταφύγιο είναι καλύτερο, το πάνω. Μα το καταφύγιο δεν υπήρχε άνθρωπο. Ενώ κάτω στην πίστα. Κάτω στην μοναξιέ. Ναι. Εδώ το λάθο είναι κοινωνικό άτομο όμω. Ναι, εγώ είχα πάει και για φάφα στο λάδο πάνω για να πιάσει τη σοκολάτα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ωραία. Άστα αυτά τώρα για το σκι. Πολλά μα είπε. Για πε για τη νυχτερινή ζωή. Ήθελα να κάνω. Αλλά. Με πρόλαβη σαβούρα που έφαγα. Δεν κατάλαβα. Για πε τι εννοεί. Πάω ρε παιδί μου, Σάββατο βράδυ. Λέω, θα έρθει και κόσμο, θα είναι και μασκαράδες. Έχω πάρει το τσαντάκι μου, τα γυαλάκια μου, τα φτάκια μου όλα. Φοράω flat μποτούλα, να το σημειώσουμε εδώ και να το θυμόμαστε. Αυτή είναι που κάνει τις ζημίες τελικά. Η flat, ναι, το ξέρω. Είναι flat. Πάμε στο κλαμπάκι, το οποίο είναι ξύλινο απ' έξω. Γιατί μάλλον το καλοκαίρι γίνεται καλοκαιρινό. Προχωράω και έχει μία γραμμούλα νερό, την οποία δεν την είδα. Αλλά δεν ήταν νερό, ήταν πάγο. Και βρέθηκα να γίνω υπτάμενη. Και έχω πέσει ανάσκελα με το κεφάλι κάτω. Ακριβώς έξω από το μαγαζί. Με κοιτούσαν οι άνθρωποι μέσα. Και γελούσαν. Και βλέπω ότι δεν τύψαμε το τακούνι το δεκάποντο. Και δεν παθαίνει τίποτα. Και είμαι εγώ με το φλατ κάτω ανάσκελα. Καταλαβαίνεις όμως τι είναι το συμπέρασμα, έτσι. Όταν είναι να πάμε για σκι, στο Καρπενήσι, φέρνουμε μαζί μας και μία γόβα. Μα να βάλω τη γόβα μου στο χιόνι. Μα η άλλη πώς την έβαλε και δεν έπεσε. Μήπως ήταν αυτό σκάλος η γόβα και δεν έπεσε. Λες τελικά είναι αυτό. Ναι. Καρβώνει γόβα στο χιόνι. Αυτό. Σαν αυτούς που ανεβαίνουν τα βουνά, φοράνε αυτά τα μποτάκια τα ειδικά. Με τα καρφιά. Είναι φυσικό αντιολισθητικό, ρε παιδί μου. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες κι εσύ. Αυτή ήταν η απέλπιδα προσπάθεια για την νυχτερινή ζωή. Και μετά. Μετά την έβγαλα ξενοδοχείο. Έκανα και το ξεβολείο, δεν σα το πω. Έκανες... Μιλάμε, έχω bungee jumping. Να σου πω, επειδή είδα τη φωτογραφία στο blog. Τι ήταν αυτό? Ο στόχος μου. Ο οποίος, ας πούμε, δεν είχε τίποτα σωστό. Όχι, είχα ένα στο κέντρο, δύο στο κόκκινο που ήταν το αμέσως επόμενο από το κέντρο, δύο στο μπλε νομίδιο και όλα τα υπόλοιπα στο δικαιωματικό. Και άλλα πέντε στο γάιδαρο από πίσω. Δεν φταίω εγώ. Αλουγάκι έχει, δεν είχε γάιδαρο. Το ίδιο είναι, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Σκέφτηκα να κάνω τσατσιά στο blog και να βάλω το στόχο του ψηλού. Ο οποίος ήταν όλο στο κέντρο. Γαμάτο, αυτό έπρεπε να κάνεις. Αλλά λέω, ας είμαι ειλικρινής με τους αναγνώστες. Βάλω το δικό μου το χάλι. Αυτό, καλά έκανες, παιδί μου, μπράβο, το εκτιμάμαι πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι δεν είμαι και τέλεια. Εμείς που σε ξέρουμε δεν θα σε πιστεύαμε και όλα σε λέμε την άλλη. Σωστό, ναι. Δεν θα ξεγελούσα, θα σε κράζαμε, οπότε εντάξει είμαστε. Εντάξει, είπα να δείξω ότι δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια και στο σκι και στο ξοβολείο. Οπότε τώρα είναι το. Πρέπει να ψηφίσουμε, Παρίσι ή Καρπενήσι. Καρπενήσι. Καρπενήσι. Ακόμη και εγώ πήγα σε Παρίσι, Καρπενήσι λέω. Εσύ μόνο δεν ψήφισες, για πες εσύ. Εγώ πίστηκα βασικά. Θα πάω Παρίσι. Θα πας Παρίσι. Θα πάω Παρίσι. Ναι. Μετά από όλα αυτά που άκουσες. Εντάξει, τι να κάνω, νομίζω ότι είναι πιο πιστικά. Εντάξει, όμως εσύ κοίτα, υπάρχει μια διαφορά. Εσύ είσαι ένα άτομο γεμάτο ενέργεια. Ναι. Εμείς είμαστε άνθρωποι που έχουμε γεράσει, έχουμε κουραστεί, τα έχουμε δει όλα στη ζωή μας. Πάει τελείως, μέχρι εδώ ήταν. Ναι, έχω πάρει το τζαλίκι, όπως το λένε. Ναι, και έχεις baby face. Πότε θα πας? Θα πάω τώρα, τριγύρω την 25 Μαρτίου θα πάω. Μοιράζει, θα πάω όμως για εκπαιδευτικούς λόγους. Γιατί, για να μελετήσεις τον πύργο του Άιφελ? Όχι, το παρισιάνικο καν-καν. Τέτοιο. Έχουμε ειδικό θέμα. Ξέρεις πόσο έχει είσοδο στο Μουλέν Ρουζ, έτσι. Ξέρω πόσο έχει. Εντάξει, okay. Ξέρω, 100 ευρώ το μπουκάλι και 15 ευρώ στο μπαρ. Προετοιμάσου, εντάξει. I know, dear. Αλλά είσαι έτοιμος για όλα. Με ουί. Πέτα κανένα γαλλικό, τι έμαθες εκεί. Θα σου πω ένα πράγμα. Ήμασταν 5 άτομα, εκ των οποίων τα 2 μιλούσαν γαλλικά. Από τη σκηνή? Όχι. Να. Αλλά, άκου τι γινόταν. Και αυτοί που μιλούσαν γαλλικά, στους τύπους εκεί πέρα που χρειαζόμασταν εξυπηρέτηση, μιλούσαν στα αγγλικά. Ah, η διαφορά είναι ότι αυτοί απαντούσαν στα γαλλικά. Ανέλπιστο, ανέλπιστο. Και ευτυχώς που ξέραν τα παιδιά γαλλικά και μπορούσαμε να ξέρουμε κι εμείς οι τρεις οι υπόλοιποι τι να κάνουμε. Και εμάς τα ίδια μας συνέβαινε. Δηλαδή είναι απαράδεκτοι τύποι, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, θα πάω. Εντάξει, απλά ξέρεις τι εγώ κατάλαβα. Με πείσατε, θα πάω. Άκουσε με λίγο. Πες μου. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν αγγλικά. Ξέρουμε. Μάλιστα στο μετρό, άκουσε με λίγο. Στο μετρό, εάν ξέρουν άθλια. Συγγνώμη, θα το πω αυτό. Στο μετρό υπάρχουν διαφημίσεις που λένε σταματήστε να σκοτώνετε την αγγλική γλώσσα. Πλάκα κάνεις. Δεν σου κάνω καμία πλάκα, αλήθεια. Πλάκα κάνεις, όχι ρε. Σοβαρά σου μιλάω. Θα πάω και να το δω. Καλά, πήγα και δες το. Ένα πλαίσιο. Ναι, νομίζω ναι. Απλά ότι λέγαμε μήπως θα γινόταν να παρουσιάζουμε κάθε φορά που κάνουμε ένα podcast και ένα blogger. Ωραία, δεν είναι κακή ιδέα. Και ψηλά gmail.com. Θέλουμε τη βοήθειά σας. Όποιος θέλει, να μας στέλνει με ένα ηχητικό τώρα γραμμένο είτε στο κινητό, είτε στον υπολογιστή, είτε οτιδήποτε, εντάξει, που να μπορεί και να ακούγεται έτσι, όπου να λέει κάποια πράγματα για τον εαυτό του, για μας, για μας, για τον εαυτό του, για μας, για μας, αυτά. Καταλάβα τι υποψήφι, εντάξει. Όχι, υποψήφι μην τον ακούτε, λέτε ό,τι θέλετε. Αφού εμείς θα τον προτείνουμε εσύ, δεν θα μπορεί να μην μας στείλει κάποιος να παρουσιαστεί από μόνος, αλλά θα προτείνουμε εμείς. Φαντάζεσαι να μην θέλει κανείς να μας γράψει. Είναι πολύ πιθανό. Γιατί το λέτε αυτό. Ποιος θα θέλει να παρουσιαστεί εδώ μέσα. Κοίταξε, κανένα δυο ξέρω που μένουνε, μ' ακούτε. Οπότε, ναι, για το καλό σας, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Κιτσόδη Σουπά, έχουμε μήνυμα για σένα. Για πες, τι, ποιος, πού. Άκου και θα δεις. Ναι, γεια σας. Είμαι η Κόλπο και είμαι αντιπρόσωπος του Fan Club του Κίτσου Μίτσου. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να μας δώσετε τις ώρες που κάνετε στούντιο. Θέλουμε να έρθουμε να ζητήσουμε αυτό. Δεν θα τύχουμε άλλο. Γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί δεν μας λέτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, σοβαρεύτηκα τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ανακοινώνετε τις ώρες που κάνετε podcast. Να ξέρουμε κι εμείς τι κάνουμε, βρε αδερφέ. Κίτσο, τι είναι αυτά. Δεν ξέρω, τι να σου πω κι εγώ. Τι έχεις να πεις εδώ, εδώ, εδώ. Σε παρακαλώ. Έχω αρχίσει να προβληματίζομαι. Όλα εδώ, τα πάντα όλα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, ρε, εσύ. Μα το είδαμε στο mail και πάθαμε σοκ. Δεν τα γνωρίζουμε τα κορίτσια όμως. Πώς σας φαίνεται, δεν σας φάνηκαν καλά. Άμα κρίνω από το όνομα θα είναι σούπερ. Γιατί γκολφ, συγγνώμη. Ναι, αυτό λέω. Γκολφ αυτή και του μύτου εσύ, μια χαρά. Ως γνωστόν, ένα βουκολικό το έχουμε. Όσο να είναι, οπότε. Όπα, έχουμε και το φαγητό. Στην επόμενη εκπομπή, στην επόμενη. Ναι, κορίτσια, την επόμενη φορά θα γράψουμε στο blog ώρα και μέρα που γράφουμε. Ναι, δεν έχει άλλο podcast. Πρώτα θα ανακοινώσουμε το πότε κάνουμε και μετά θα έρθετε όλες μαζί να δούμε τι γίνεται. Θα σας βγάλουμε και στο μικρόφωνο, αν είναι. Να τις δω αυτή στο μικρόφωνο και τι στον κόσμο. Κοίτα, μια χαρά ραδιοφωνική φωνή έχει γκόλφο. Να μην δώσουμε το βήμα στα μάστρες του Κίτσου. Τι σημαίνει ολόδετο. Ολόδετο. Ναι, παιδιά. Πρέπει να παραδώσω την εργασία μου ολόδετη. Ολόδετη, πολύ πράγμα, βαρύ ακούγεται. Όχι, επειδή εσείς είστε ειδικοί στις ξένες λέξεις και τις άγνωστες. Στις ξένες λέξεις είμαστε ειδικοί και οι δήμονες. Εσείς λέτε τα δικά. Να το βάλω μία στο Bubble Fizz να δω τι θα μου βγάλει. Σαν θα μου βγάλει ολόδετο. Ολόδετο. Τι σημαίνει ολόδετος. Είναι το δένεις όλο. Και το πας αδαφνή. Όχι, γενικά το δένεις. Η εργασία μου λέει στην περιγραφή. Θα παραδοθεί ολόδετη. Δεν το πιάσεις με σειραπτικό, παιδάκι μου κι εσύ. Ναι, αλλά τι το κάνω σπιράλ. Όχι, μην το κάνεις σπιράλ. Εσείς που μας ακούτε, πείτε μας τι είναι το ολόδετος. Γιατί έχω απορία, δεν θα παραδώσω εργασία αλλιώς. μαζεύαμε. Άντε πάμε. Και πού να πάμε? Στα making of. Το πιο άσχετο podcast της ελληνικής ποδόσφαιρας. Ποδόσφαιρα. Από το ποδόσφαιρα. Από το ποδόσφαιρα. Λάχανο, όλα και όλα. Αν έχει ακροματικότητα αυτό το pod, είναι επειδή ο Κίτσος έχει τέτοια φωνή. Κοκκινίζω, αλλά δεν με βλέπετε τώρα. Έτσι όπως είναι, κόφτω. Ναι, γεια σας, με λένε Τάδε και είμαι... Είμαι υπό την ελπίδια χαπιών. Η κλωτσιά πάει σύννεφο, έτσι. Όντως, ρε, φαίνεται πολύ. Εγώ μην ξέρω πολύ. Είμαι υπό την ελπίδια χαπιών. Να τις δω αυτή στο μικρόφωνο και τι στον κόσμο. Κοίτα, μια χαρά ραδιοφωνική φωνή έχει η Γκόλφο. Η Γκόλφο είναι και ψωνάρα εκτός των άλλων. Είμαι υπό την ελπίδια χαπιών. Δεν έχουμε τι να κάνουμε και κάνουμε podcast. Τώρα και στο σπίτι σα. Είμαι υπό την ελπίδια χαπιών. Άμα θες να προβληματιστείς πολύ, θα σου πω αυτό που δεν μου βγαίνει στο 12. Για να σε βοηθήσω. Θα συνδέσει τα ψήφια με το κοκοψόψαρα. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά που λέτε. Είμαι χαζή. Είμαι υπό την ελπίδια χαπιών. Εντάξει, θα είναι καλύτερος ήχος για έναν λόγο και μόνο. Επειδή μιλάω. Επειδή έκανε σεμινάριο στο Ντόσιτι. Όχι, αυτό είναι ο δεύτερος λόγος. Ο πρώτος είναι. Για ένα λόγο και μόνο. Αυτό είναι ο δεύτερος λόγος. Που δεν θα τον έλεγα ότι είναι τέλος. Καλά, το πάμε. Καθάρισα με σκούπα το μικρόφωνο, εντάξει, είναι μια χαρά. Έχω τραβήξει τα πάντα από μέσα. Πώς γίνεται να το καθαρίσεις με σκούπα? Όλα τα σκούπα από πάνω και δεν τα τράβηξε όλα ό,τι είχε. Γιατί τα σκουπίδια του μικροφώνου ήταν το πρόβλημα. Γιατί, τι ήταν. Αυτό δεν ήτανε. Τι ήταν. Τι ήταν. Είχα! Ήρθε η ώρα για το πιο απροσάρμοστο. Δικό μου ήταν το απροσάρμοστο. Τι είπα, δεν θυμάμαι. Δεν είναι θέμα αποφώνησης, Ρησί. Είναι θέμα να κρατήσει κάτι που να το κρατάει σε κάθε τέτοιο και να το βάζει σε κάθε τέτοιο. Είμαι υπό την ελπίδια χαπιών. Ευτυχισμένοι άνθρωποι. Τώρα εσύ κάτι θες να πω μετά από αυτό, αλλά εγώ δεν το πιάνω γιατί είμαι χαζή και είναι βράδυ και δεν έχω το άγγελο να το πιάσω. Yeah. Παρετούμε. Και ναι, εμείς είμαστε η ένα και περισσότερο. Η ένα και περισσότερο. Ναι, γεια σας, είμαι ένα θυμάστρια. Και ναι, εμείς είμαστε η μία και οι περισσότερες συμμετοχές στο blog. Τι μιλάτε εμένα. Γιατί με βάζετε να λέω πολύ μεγάλα κείμενα. Πέντε ώρες πρόβα, πέντε ώρες, πέντε. Και σας τα πω, μη μου κόβετε τον ήρμα, έχω πρόβλημα, δεν συνεχίζω μετά. Εσύ τον έκοψες μόνη σου. Ένας blogger στην αγκαλιά σας, ξέρω. Καλά, ναι, το έχει χάσει τόσο. Εσύ βλέπεις καρδούλες παντού. Βλέπει η life μια καρδούλα, βλέπεις εσύ άλλη μια καρδούλα. Εγώ βλέπω μαθηματικούς τύπους. Έχω πρόβλημα. Τέλος!